ofensywy Deluxe. Na pewno się nimi z wami podzielę. talismanu. Thank you. Piosenka, która od kilku tygodni nie opuszcza atelier. Morning. Tak rozpoczyna się nowy album Becka, album Morning Face. A teraz, zainspirowana lekturą najnowszego numeru brytyjskiego Vogue, wracam do ostatniej płyty zespołu Warpaint. To jedno z tych takich półprzytomnych przeglądań zagranicznej prasy w samolocie, kiedy trzeba wstać na naprawdę wczesny lot, ale oczywiście to nie usprawiedliwia i zawsze należy jeszcze wstąpić na lotnisku po wszystkie najnowsze gazety. No i z tą ciekawością, choć tak jak mówię, lekko nieprzytomną, przegląda się najnowszą prasę. I wśród tych wszystkich kolorowych, pięknych zdjęć w brytyjskiej gazecie, także sesja zdjęciowa tego, co najciekawsze w tej chwili w kobiecej muzyce, powiedzmy, alternatywnej. A tam sporo naszych ulubionych pań, bo i Sky Ferreira, i dziewczyny z zespołu Haim, ale najciekawsze zdjęcie, cztery piękne, młode dziewczyny wylegujące się na materacach rzuconych na basen gdzieś w słonecznym Los Angeles, oczywiście zupełnie ubrane w kreacje od najsłynniejszych projektantów, żadne tam kostiumy kąpielowe, nic z tych rzeczy. No więc to najciekawsze i najbardziej przykuwające uwagę zdjęcie, to zdecydowanie dostało się właśnie dziewczynom z zespołu Warpaint. Wracamy na ich drugi album, zatytułowany po prostu, tak jak grupa. Najpierw to nagranie, które najmocniej chwyciło nas za serce, czyli singlowe Love is to Die, a później zamykające płytę Sun. Thank you. times I ride, followed around again to win. To win. Needed ones running up the spaces of mine. Standing in the garden, got my number from the one who says go. Standing in the garden, got my number from the one who says go. Son. Tak kończy się drugi album. Płyta zatytułowana po prostu Warpaint amerykańskiej grupy. Kolejny album to płyta, do której dzisiaj już wracamy w atelier. Już słuchaliśmy jednej piosenki z Lost in the Dream, nowego albumu War on Drugs, ale jedna piosenka to stanowczo za mało z tak udanej płyty.

the doors, lock the key. We leave tonight, ain't nothing but the strife. Ain't nothing but the strife. See the light, be the night, feel the room. Jeszcze małe sprawdzenie faktów. The Lottery i Canrova, dwa razy z nowej płyty Afghan Weeks albumu Due to the Beast. The Lottery, ta pierwsza z dwóch piosenek, to jest nowy singiel zespołu. Greg Dooley opowiadał mi też i o tym, że chociaż oczywiście ma pełną artystyczną kontrolę nad wszystkim, co sygnuje jakąkolwiek nazwą któregoś ze swoich projektów, czy to Gutter Twins, czy Twilight Singers, czy właśnie Afghan Weeks, to jednak jeśli chodzi o wybór piosenek singlowych, zostawia tutaj wolną rękę wytwórni płytowej. To oni się na tym znają i to oni mają tego czuja, co dobrze się sprawdzi na falach radiowych. Podobnie było zresztą z pierwszym singlem. Też nie był to wybór Dooleyego. A ta wytwórnia to wytwórnia szczególna. To Sub Pop. Wrócili tam jako Afghan Weeks po kilkunastu latach, nawet chyba więcej, to już ponad 20. Tak to się ułożyło. Nie ma co tutaj kolorować historii. Muzycy, ci, którzy odnieśli sukces swoimi pierwszymi płytami wydanymi właśnie w barwach Sub Pop, jednak niezależnej wytwórni, zostali skuszeni grubymi czekami i obietnicami międzynarodowej kariery przez te największe firmy fonograficzne i z słynnego Sub Pop poodchodzili. Tak zrobiła między innymi Nirvana, tak zrobił zespół Afghan Weeks. Ale kiedy przyszło do reaktywacji grupy, o tym też Greg opowiadał mi, że nie było w ogóle cienia wątpliwości, że to jest ich dom, to jest jedyne miejsce, w którym chcieli tę właśnie nową płytę wydać. Due to the Beast ukazuje się już w poniedziałek. Dzisiaj w atelier premiera tej płyty. Słuchamy jej w całości. Przed nami jeszcze, jeśli się nie mylę, trzy tajemnice tego albumu. W tym ta, która jest chyba tą najpiękniejszą. Zamykająca album piosenka This Sticks. Ale nie uprzedzajmy faktów. Teraz grzeszna przyjemność atelier. Nie potrafię niczym uzasadnić, dlaczego teraz ta piosenka pojawia się w tej audycji. Powiedzmy, że raz na jakiś czas potrzebna jest nam dawka tej elegancji, którą firmuje zawsze Brian Ferry. If There Is Something, jeden z niezapomnianych momentów z debiutanckiej płyty Roxy Music. 72 rok, patrzę jeszcze na napisy tutaj na okładce, tak, 72 rok i rzeczywiście mam tu trochę wyrzut sumienia, że dziś w atelier zaniedbujemy takie prawdziwe nowości, piosenki ze znakiem tu i teraz, dziś, wczoraj, jutro, rzeczy naprawdę świeże, albo przynajmniej takie, których jeszcze nie słuchaliśmy w atelier. Więc zaczynam nadrabiać, lepiej późno niż wcale. Dwie nowe piosenki, dwie zapowiedzi nowych, niewątpliwie oczekiwanych w świecie atelier płyt. To są nowe utwory Damona Albarna i zespołu The Horse. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hand. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love. Heavy seas of love. We come together. So You Know. Tak swoją czwartą płytę zapowiada zespół The Horrors, a wcześniej Heavy Seas of Love. To druga piosenka, którą Damon Albarn ujawnił ze swojej solowej płyty Everyday Robots. Już o tym mówiłam, że dzisiaj troszkę odpoczywamy od wspomnień lat 90. Nie ma dzisiaj tylu piosenek, co choćby tydzień temu w pierwszym takim kwietniowym wydaniu Atelier wspominającym właśnie amerykańską scenę muzyczną początku lat 90. W przyszłym tygodniu już zdecydowanie więcej takich właśnie dźwięków. To też wiem, czytam to, co wpisujecie na Facebooku. Wiem, że ogromną popularnością cieszą się te wspomnienia, zatem postaram się was nie zawieść. Ale przyniosłam dzisiaj płytę, której słuchaliśmy już w ubiegłym tygodniu. No to jest płyta, którą spokojnie można obdzielić kilka audycji. 28 utworów, dwie płyty Melancholy and the Infinite Sadness. To też jest temat otwarty, którą płytę Smashing Pumpkins z lat 90. przynosić tutaj, uważać za tę najbardziej wiążącą w dyskografii grupy, najlepiej ich definiującą, mówić o tej, która była największym sukcesem. Pewnie w grę wchodzą przede wszystkim dwie, Siamese Dream, to rok 93 i właśnie ta wydana dwa lata później Melancholy, ale na przykład ja jakąś ogromną sympatią, nie jest to chyba najlepsze słowo, darzę płytę kolejną, wydaną w 98 roku, ciężką, mroczną i zupełnie uciekającą przebojowości płytę Adore. Te opowieści, te wymieniania po przecinku dyskografii różnych grup z lat 90., bo kilkadziesiąt minut temu mówiłam to samo o zespole R.E.M., przypominają mi tylko i uświadamiają, jak barwne, jak ciekawe były lata 90. i ile wspaniałej muzyki wtedy powstało.